Egyfödőre szedtem ezt. Talán a, nem a közepéből szedtem, hanem a sarkról a nagyobbak voltak. Ezen még a nagyokhoz tartoz, van ennyi jobb a kis sarkak is. Besültek, nagyon melegük volt. Valami sok, még három. Ez a dincsások, hát mondom, hogy az egyik már nem szedték. Az egyik fel az összeset leszedték. Egyik fel az összeset leszedték. Ahhoz még nem piszkálták még. Akartam kilogatni az ágást, ha átnyitottam, de mondom, nem vágom majd. Na, valaki. Többen is jelenjenek el lopni. Hamisításnak számít a valóságban, amit én most elkövettem. Nagyon úgy írgatsa őket, hogy nem írgat. Ők abban mennének föl, akkor a beadod, akkor abban félveszem. Nem nézik senki. A reklám az nevető. Nem, azt szeretem, szerintem benne. Csupa víz vagy, nem baj. Írgathamisítás az egész, a valóságban. Már be vagyok hivatalosan jelentve, amúgy mindenféle betegkörem segítsen, nyugdíjban, minden, hogy be vagyok, illetve, hogy befejezem a főiskolát. Jobb, aztán még kemeredés, és aztán még valami büntetés fizet. Nem lesz írva meg így olyan tárgyóinknál. Én nem tudom. Nem tudom, hogy csak a család lesz. Én azt mondtam. Gondolok, hogy meg is mosatom, azt el is lehet tenni, mi? Hova Köszönöm. csinálok. Yeah. Az unió szigor miatt megint élek drágák ezek a citrusfűrők. Mert valami biztos valami nem tudom, valami akarják. Növény egészségügyi szabályzása miért? Ráharapodok, de nem tudom, hogy... Ugyanja, akár megszabadta egyet izé azóta. Kibattál ez a te? Én nem. Mondtam neki, hogy köpködő. De nem hitte. Hozzá még egy vödröt. Van még a fán bőven. Még egy kettőt is kell, hogy kell mindig oda vissza. Hallod Attila? Akkor én megyek, vesz egy kenyerem, mert nincs otthon kenyerén gondolom. Akkor, hogyha te hozod a Pétert, hogy én mosunk, azt kimagozom, azt akkor te kifőzöd, jó? Főzeljük. Jó lesz? Hát jó lesz, már kifőzött is. Hát, hogy így, akkor én csináljunk süteményt? Igazát a süteményt, és mind a kettőt. Hát alul meg a sütemény süllyed. Értelmes beszéd is volna. Hogy egy értelmes beszédem is volna már? Hogy tudta azt a hideget gyeregédni egyből? Megfájdul a torkod. Csináld be a sütemeidet. Én mentem akkor kenyéri. Majd fordok egy-két cé, egyet, öt cése. Értelmetlen majd. Az autóval is rendesen átálltad, mert ha nem lányát, mi van, hogy nem mutatod a sérül. fia. Megkérdezik, hogy átok, ha hozza pénzt, te megkérdezik, ha hozza pénzt. Mit veszél? Hát én majd állni várgatom napokat, hogy hozza pénzt. Megmondom, hogy reggel jól rám vagyok, a data is itt van. Hát se. Hát szép átoknak neki. Nagyon nagy a súly. Haragszik, visszatartja rá, én most már 11 vállat írja, már 12-t mondtam, hogy írja. Akkor azért végig 11-et. Akkor még hófra hozza bújna. Most hőjel ment a bűnök, de az, hogy rendőr, 70. Mivel? Ha már nincs öngyel, ahol nincs hatat ember. Hát igen. 70, mi a 70? Nem tudom, itt van mi 70-ben valami. A napraforgó. De a napraforgó készen, ott van valami készen. Úgy szerve lesz, igen. 70. 35, akkor így már az 36 azért minál, meg 4 azért 3 azért használ, 36, hát 40 azért nem használ hozzá. Mobilok vannak. Azok én nálam is, meg én nálam is a mobilok vannak. A nebél össze-vissza dubálni a zibolytának. Még ez a hagyomány. Ja. Jó, mert van fegyelmező, de azt mondom. Kész még? Na, én is tudok a számban. Én de számban. Annak örülök. Mindjárt neki dolgok, azt mosom, azt haladok. Kiszaladok pisilni. Tisztázunk, szilvázunk, mondanya, mindent csinálunk. Tiszta, szilva. Vászlára is kell a boldogság. Borzasztó! Mit tudtok még más kitalálni ezt? Ennek jaj, keresd már meg a idét, tényleg, ez ennek ég a piros sárc, külsónja mesterjének. Ég a piros. Nincs itt egy fajta, mi van még? Ami az egy. Van még itt egy fagyi? Az Akkor hogy mi? Akkor legyen a kényel, gyere vissza szívvalj. Akkor... Nem is egy kenyéri. Nem is érte? Thank you. Ez ugyanaz, ugyanaz, ami szokott lenni. Ez a kutya, kutya elegel ugyanaz, ami szokott. Ja, az. Ja, még egy bödör. Van még, ha leszem az összeset. Még egy bödör. Vagy kettő. Gyorsan leszem a szemek hozzá, viszont a törpő, hogy mennyi maradsz. Hát a... Viszont én is hozzá hoztam. Milyen bödörbe szeszheti még a fiúvát, te? Ugye még egy bödör. Az egyik elindult vissza. Én aztán, csak neked mondtam, hogy mami majd húz le, erre fő leesett. Hol van ez? Hol van ez tényleg? Itt van ez. Jó. Lesz még szerintem. Hát segj, jól van. Itt jól most is szélni a fú. Az egyik állás se jó szóltál. Mert azt mondod, hogy a fagy igyével van tele, ugye? Csak az ő fagyja van lámmal. Hát nem, hát nem igen van. Én kállandóan hozottuk meg, ettük. Jó, mehet kifelé a gyúródeszka? Igen. De jó, hogy mindjárt ilyen. Hogy hívják, ok, érzékenyek lettetek? Én nem. Nem. Hogy szoktuk lezni? Befelé a tisztáját, hogy szifáját? Befelé a tisztáját, hogy ne iskolódjon kívül. Most hova érkem? Nem gondolod, hogy nem minket éri, hanem visszajött, azt mondta, hogy minden visszajött önőre maga, akkor visszajött egy önőre. Éppen amikor indultam volna be, akkor zöldött neked, de nem. De hova lett anyám? Mondom, én még nem voltam. Fogott egy vagyok, Szilvát, vagy fogtam neki, oda vittem ott a fúr. Azt mondta, akkor nem is még kenyéri. De nagyon is le. Na, mi van? Kell még egy gödör. Mi? Még egy gödört adja. Ha ne bazd már meg! Ha van, úgy néz ki, bőven van még. Hogy a faszomba? Majd azt én hozzam vissza. Fordulok egy pár szó már majd le. Hazaviszek egyet. Aztán azok az én gödreimet, amik jobb a plastikálpak. Ezek nem akarom eltörjen. Ezek jön, hamar eltörnek. Majd akkor átöntöm az én gumis gödreimba. Többet veszek egyszerre, kettőt. Gumisödörre berakom a kosaramba, ezt nyom, és akkor kosárba fog lenni. Ha ez igaz, akkor még egy kegyes. Na, nem másik. Ha megbasszátok már ezt a szilvát, még egy bőrös lesz. Pedig kétszer is elzavart az egyik az ember, kéne, hogy ez egy szilvát. Mi csinál? Zavarta? Hát. Vigyám ki neki kétszerre mindent. Na majd, ha megszedte, még a kutya elvezelt, és akkor... Gyere ide, édes harsi. Thank you. Mondtad, de kicsit, hogy ez most ilyen lesz. Én megmenteni az Attila vagy magad? Ne. Szerintem Szilva. Nem tudja az a Berger, a hangos, mikor zörög vagy Gina, nem így meg magad. Ugye? Nem így meg a hangos, mint a itt harálhatnánk a Na, igen. Akkor én zörög, akkor nagyon hangos. Na, de most is már hangos. Kisették már ez az a teremtét. A nálunknál bánta Szörbia. Nem Jugoszlávia, eddig én Jugoszláviát olvastam. Nem tudom, kisették ma a pincébe azt a szerencsét. Garázsban van? Igen. Szedjek le még egyet, vagy hagyjam? Vagy hogy gondolj? Van még. Van még a fán. Vagy te szennel. Aztán fordulok egy pász, hogy hazamigyem. De most már kezdnek a munkások most már járkálni hazafelé most már. Ugye egy óra, egy-kettő óra. Szedjed még? Szedjek még egyet? Hát ha van, hogy akarjál, hogy kérdez már meg anyállat. Az akár vinni most már. Ide figyelj. Ha akarod, akkor szedjed. Ha nem, akkor hazaviszél az egyben mindjárt az egészet. Á, hazaviszél én bicikli, nem tudom sem eddig se. Egy-kettőt berakjuk az autóból, hazaviszél. Nem, ez elkörít ilyen, hogy a dobálom bele még hátorom, mint van, ugye. Mert akkor így tűnjön a nyilván. No, ezt nem tudod kívánni. Most ez nem tűnik el. Mondom is, hogy ennek egy részben az egészet, hogy nem tud. Kiolva. Thank you. megtettük minket volna. Fönt van az internetre, csak a kanyit kéne kőbeszélni. Thank you. Hova bírtad elveszni, mikor minden nap mennyit telefonálhattunk? Ugye? Miért kiért ilyen? Yeah. Melyik akkor viszem haza most már. Szépen egyesé hazahordom én ezt a kettesét. Nem tartsen eddig se. Tessék? Viszem akkor haza. Na, hogy jól jelvítelek? Na, tudom, beszélni. Na, még jól rá, hogy volt, ott az utca felül maradt, meg a tetején, meg a közepén. Oda kell vinnem egy létrát, és akkor nem viszek most oda sem. Négy is. Három negyedben dörr van az öt. Kell a szilvelek már. Kelljen főzve. Megmaradt. Én kiviszem, nem kell neked jönni. Jordom, én nem tessem elni se. Pár szó fordulok. Jó, akkor berak, ha annyira akarod. Itt van a kúcsa, izéna. Itt az autó kúcsa. Jó, akkor berak, akkor annyira mondod. Jó, a kikára gyárt itt. Nyomtad neki? Nem nyomtad neki. Ez az a hosszú új kúmulát, no. De most jutsz a biciklin haza? Vagy velem jut? A telefonodat vigyed! Hát, te veled is. Nem, neki gyek, hát anyád elmézi, hogy elment a vödörre izéjé. Most. Te még elnyom, hogy legkülönöm, te vigyázz, mert majd berózzásodnak, nem? De. Én már öntöttem, de ki akar menni az egészet, ne? De ne így gyerek, ugye, mama. Már meg becsukom. Akkor bent hagyom a... Visszafelé, visszajövök még. Nyitom az ajtót. Thank you.